NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Ja, ook Slowakije steunt de kandidatuur van Mark Rutte als nieuwe NAVO-topman. Gisteren had hij al een goed gesprek met de Hongaarse premier Orbán, die sindsdien ook geen bezwaar meer lijkt te hebben. Roemenië is nu nog het enige land dat akkoord moet gaan met Rutte als NAVO-topman. De Thaise Senaat heeft met een overgrote meerderheid gestemd voor het wetsvoorstel om het homohuwelijk te legaliseren. Thailand is hiermee het eerste land in Zuidoost-Azië waar mensen van hetzelfde geslacht met elkaar mogen trouwen. Een aanval met chemische wapens kan worden bewezen aan de hand van de planten in het gebied. Dat hebben wetenschappers van de UvA ontdekt. Dat is een belangrijke stap, want een aanval is nu vaak moeilijk te bewijzen omdat gifstoffen snel vervliegen. Maar planten blijken gifmoleculen ook op te slaan. En de directe treinverbinding tussen Hengelo en het Duitse Bielefeld gaat miljoenen euro's extra kosten. Komt door de vele treinuitval, tegenvallende reizigersaantallen en gestegen kosten voor stroom en personeel in Duitsland. De directe lijn die rijdt nu 7 jaar, maar is tot nu toe geen succes. Op sommige momenten viel tot 40% van de treinen uit, waardoor reizigers wegbleven. En ook speelde corona en het goedkope treinabonnement in Duitsland een rol, vertelt deze verslaggever van RTV Oost. Nu steken dagelijks zo'n 500 reizigers de grens over in die Bielefeld-trein. Maar het probleem voor de provincie is dat ze niet allemaal een regulier treinticket kopen, maar bijvoorbeeld een voordelig Duitsland-ticket gebruiken, waardoor de provincie weer lagere opbrengsten heeft en er nu dus geld bij moet. En de Bielefeld-trein kost de provincie Overijssel nu 1,6 miljoen euro per jaar en dat wordt zeker 1 miljoen euro per jaar extra. ANWB, verkeersinformatie met een file op de N35 Almelo richting Zwolle tussen Wietum en Zwolle-Zuid 3 kilometer. De vertraging is een kwartier. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Mark Rutte heeft zijn nieuwe baan nu echt bijna binnen. Een van de laatste dwarsliggers, Slowakije, u hoorde dat net, steunt hem nu toch als hoogste baas van de NAVO. Goed gesprek gisteravond in Brussel tussen Rutte en zijn grootste sta in de weg, Viktor Orbán. De premier van Hongarije lijkt ook in Boedapest de bezwaren te hebben weggenomen. Rest nog Roemenië met zijn eigen kandidaat, president Iohannis. Maar naar verluidt zou voor hem een mooie Europese functie worden geritseld. Misschien wel de eerste eurocommissaris van Defensie of zo. Kortom, de komst van het nieuwe kabinet lijkt perfect samen te gaan met de benoeming van Mark Rutte als vierde Nederlandse secretaris-generaal van het bondgenootschap, zodat hij bij de NAVO-top volgende maand in Washington en plein publiek op het schild kan worden gehezen. Hennis Schuwer was ooit chef-staf van die andere Nederlandse SG, Jaap de Hoop Scheffer. Was ook hoog diplomaat bij de EU, kent dus ook het klappen van de zweep daar. Onze man in Washington D.C., de ambassadeur daar in de Verenigde Staten, was hij ook. Kortom, hij kent dat klappen van die internationale zweep. Zijn kennis en ervaring kan hij nu kwijt in de Adviesraad Internationale Vraagstukken, belangrijk adviesorgaan van het kabinet. Op het gebied van buitenland en veiligheid, laatst bracht die AIV nog een rapport uit waarin de Raad pleitte voor een weerbaarheidscursus voor de bevolking en voor een Nationale Veiligheidsraad, direct vallend onder de minister-president. Meneer Schuwer, even via de telefoon, ik begrijp. Oh nee, de verbinding is inmiddels hersteld met Brussel, dat is mooi. Meneer Schuwer, goedemorgen. Goedemorgen. Hebt u over dat vallen van die Nationale Veiligheidsraad direct onder de minister-president al contact gehad met Dick Schoof? Nee, maar ik denk dat hij dat misschien wel een goed idee vindt. Hij is oud-nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid. Dus met andere woorden, hij weet ook daar veel van. Heeft hij het rapport wel gelezen bij uw weten of nog niet? Dat weet ik niet. U hebt geen contact gehad? Nee, ik heb geen contact met Dick Schoof gehad. Nee, nou, misschien vindt hij het toch niet zo interessant dan? Nou, ik denk dat hij het wel interessant vindt, want het is een beetje zijn oude stijl. Dus ik denk dat hij... Maar hij heeft natuurlijk wel wat andere dingen te lezen op het ogenblik. Maar zo gauw hij een weekendje vrij heeft, denk ik dat hij het wel leest. Juist, ergens over een jaar of vier. Nou, dat weet ik niet. Maar ik hoop voor hem dat het gewoon in de zomer is. Juist. Wel contact gehad met de zittende demissionaire premier, Mark Rutte? Nee, nog niet. Die is druk bezig met andere zaken, zoals u weet. Ja, nou ja, ik dacht, misschien vindt hij, want ik weet dat hij het ook een goed idee zou vinden om die Nationale Veiligheidsraad onder de premier te laten vallen. En hij heeft dat rapport ongetwijfeld gelezen. Ik kan misschien nog wat extra advies bij u inwinnen, namelijk wat te doen als je daar secretaris-generaal van de NAVO wordt. Want u was ooit de stafchef daar. Ja, dat zou kunnen, maar ik denk dat hij eerst gewoon benoemd moet worden. En dat is hij nog niet officieel. En dat hij daarna verdere stappen kan nemen. Juist, maar als hij advies nodig heeft, kan hij bellen. Hij kan bellen. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven Opeen. Ik zei al, die baan lijkt nu echt binnen handbereik. Is dat ook zo? Ja, ik denk het wel. Het is duidelijk dat de Amerikanen hebben heel duidelijk gezegd... voordat de NAVO-top in Washington plaatsvindt, het feest van de verjaardag... Moet dit allemaal opgelost zijn. We willen niet zo'n vuiltje op de agenda hebben. En ik denk dat dat gebeuren gaat. Juist. Even terug naar gisteravond. Toen was er een informele bijeenkomst van de Europese regeringsleiders, een diner. En in de marge van dat diner is er ook een gesprek geweest tussen Rutte en Orbán, de premier van Hongarije. En dat was eigenlijk de grootste dwarsligger. We weten natuurlijk niet precies wat daar besproken is. Tenminste, wij niet. U wel? Ik ook niet. Nee. We weten wel wat er over naar buiten is gebracht. Namelijk dat Hongarije zijn bezwaren vermoedelijk zal laten varen. Dat excuses niet aan de orde zijn, maar dat beide landen hebben afgesproken het verleden te laten en zich te richten op de toekomst. En dat daar dan ook een soort van schriftelijke bevestiging van die afspraak uit zal volgen. Is dat ook uw informatie? Ja, dat is mijn informatie ook. Dus ik denk dat dat wel komt. Kijk, het was voor Orbán... Denk ik, het belangrijkste had hij al binnengehaald voor hem, neem ik aan, toen dat was bij het bezoek van Stoltenberg aan Boedapest, te weten zijn hoe gaat Hongarije participeren in eventuele acties richting Oekraïne. Met andere woorden niet. En dat had hij binnengehaald, dus ik denk dat hij daarmee wel happy was en dan is hij ook wel klaar. Juist, dus laten we zeggen, die hoorde eerst nu echt wel genomen, toch? Ja, ik denk het wel. Ja. Goed, dan hadden we Slowakije dat vanochtend bekend maakte. Nou, wij laten de bezwaren ook varen. Wij steunen Mark Rutte. Blijft over Johannes van Roemenië. Ja, nou, Johannes van Roemenië. We hebben natuurlijk allemaal ons een beetje verbaasd dat hij zich kandidaat stelde. Eigenlijk in een vrij laat stadium. Terwijl duidelijk was dat er een grote meerderheid van de NAVO-bondgenoten achter Rutte stond. En bovendien hebben de Roemenen hebben de plaatsvervangend secretaris-generaal op het ogenblik. Dus het was niet zo dat hij daar helemaal buiten stond. Ik denk dat hij gedacht heeft, ik ben de vertegenwoordiger van Oost-Europa. Maar dat hij ook gedacht heeft, hij is term limited. Hè? Hij is 2 keer premier geweest. Hij moet nu iets anders vinden. Of president geweest, hij moet nu iets anders vinden. En ik denk dat hij zijn pijlen nu richt op een mooie Europese functie. Ja, wordt wel gefluisterd dat hij dan de eerste eurocommissaris voor Defensie zou kunnen worden, bijvoorbeeld. Dat zou kunnen, ja. Ligt dat in de lijn der verwachtingen? Nou, het is aan von der Leyen om te kijken wat, maar ik denk dat zoiets wel zou kunnen. Ja, absoluut. Ja, nou, hij is een partijgenoot van von der Leyen, toch? Ja. Dus vertegenwoordiger van de grootste partij in het Europees Parlement. Op die top zelf, gisteravond, ging het natuurlijk ook over de verdeling van de 4 belangrijkste functies. Die van de voorzitter van de Europese Commissie. Die van de Europese Raad. Die van de voorzitter van het Europees Parlement. En de buitenlandvertegenwoordiger. Dat zijn de 4 in het oog springende topfuncties daarbinnen. Ze zijn toch nog niet helemaal tot een vergelijk gekomen. Verbaast u dat? Ja, het verbaast mij wel een beetje. Het doet mij denken aan 5 jaar geleden. Dat was een beetje dezelfde situatie. We hadden een G7 gehad in Osaka. Daar was afgesproken eigenlijk dat een sociaal-democraat voorzitter van de commissie zou worden. Dat kennen we, die man kennen we, dat was Frans Timmermans. Toen bij ommekomst in Brussel is men toch weer van dat akkoord afgestapt. En heeft toen de Europese Volkspartij, de Christen-Democraten, gezegd van nee, wij zijn grootste partij, wij leveren de belangrijkste functie zijnde voorzitter van de commissie. Ja. En nu komen dus eigenlijk de Christen-Democraten toch weer terug. Het is een beetje rupsje nooit genoeg. Hè? Ze hebben al met Sola als voorzitter van van het EP, van Europees de Leyen Parlement, als voorzitter van de commissie. Dat zijn 2 van de 4 functies. Hè? En nu te zeggen van God, we willen ook nog de helft van die derde functie hebben. Ja, namelijk van het voorzitterschap van de Europese Raad. Dus dat is de raad waar de regeringsleiders zitten. Daar hebben ze nu een voorstel gedaan om dat net zoals het voorzitterschap van het Europese Parlement in 2 jaar te knippen. Namelijk om de 2,5 jaar zit daar dan een ander. Ja, en de huidige of het voorstel voor voorzitter van de raad is een sociaal-democraat, Costas, de Portugees. Ja, die ook nog wel wat onder vuur ligt vanwege... Die ook nog wel wat onder vuur werd. Dus er zijn wel redenen om te zeggen van laten we eens even goed nadenken bij deze meneer. Ja. Maar ik denk dat de sociaal-democraten toch wel een nare smaak in de mond krijgen. Van god, hier gaan ze weer. Ja. Dit hebben we 5 jaar geleden ook gehad. Ja. Moeten we hier wel aan toegeven. Terug naar Rutte. Die komt daar dan bij dat informele diner. Die moet daar met Orbán gaan praten. Nou, dat loopt dan goed af. Hoe gaat dat dan binnen de Kamers? U hebt daar natuurlijk vaak met uw neus bovenop gezeten. Krijgt hij dan meteen al de felicitaties? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat wat we ook gezien hebben bij Erdogan... hij is bij Erdogan geweest, die was ook een dwarsligger. Ja. Niet onmiddellijk na afloop van het gesprek... komen ze juichend naar buiten en zeggen van Rutte wordt het. Ik denk dat het nog een aantal dagen duurt. En dan moet er officieel een besluit komen van de Noord-Atlantische Raad. Dat kan ook op ambassadeursniveau. Mm-hmm. En pas dan is hij het. Dus ik denk dat het over een paar dagen het officiële akkoord komt. U verwacht dat wel deze week? Voor het eind van de maand, ja. Nou, dat is niet per se het voor het einde van de week. Nee, dat heeft u goed gezien. Maar ik denk dat de Amerikanen zullen wel belang eraan hechten... dat het voor de Europese Raad komt. De Amerikanen hebben altijd gewild dat dit niet een onderdeel... van het Europese spelletje zou zijn... maar dat dit een aparte benoeming zou zijn. Juist. Nou, en die Europese Raad, die Europese top... die is dan volgende week donderdag, dat is de 27e. Dus voor die tijd moet het in elk geval wel rond zijn, denkt u? Er is een Noord-Atlantische Raad op niveau ambassadeurs op de woensdag. Vlak daarvoor? Ja. Juist. Dus dan is de verwachting misschien wel dat deze week... verschillende landen hun bezwaren officieel laten varen. Misschien trekt die Johannes zich de komende minuten of de uren wel terug. Dan weet je het eigenlijk al. Maar dan moet er nog een officiële klap op worden gegeven. Dat gebeurt dan woensdag. Volgende week woensdag. Ja. Ja, dat zou kunnen. Ik bedoel, ik zit er niet in, maar we speculeren hier. Ja. Maar ga er maar vanuit dat het lijkt mij voor het eind van deze maand gebeurd is. Wat staat Rutte dan te wachten? Nou, er staat een hele lastige klus te wachten. Zoals natuurlijk ook al de discussie met Orbán duidelijk maakt. De belangrijkste taak voor hem is om al die kikkers in de kruiwagen te houden. En gezamenlijk een standpunt te formuleren richting Oekraïne. Waarbij duidelijk eensgezindheid blijkt. Nou, daar is Rutte natuurlijk wel heel, heel goed in. Het is een compromissenbouwer. Dus ik denk dat dat wel zijn belangrijkste taak wordt nu. Ja, u was stafchef van de secretaris-generaal destijds, Jaap de Hoop Scheffer. Is het te doen gebruikelijk dat een Nederlandse secretaris-generaal de top van die NAVO geheel naar eigen believen met Nederlanders kan inrichten? Nee. Hij mag zijn eigen stafchef benoemen. Hij heeft een zogenaamd private office. Mm. En daar zitten vertegenwoordigers in van, noem het maar, de grote landen. Ja. Hij heeft een deputy secretary general. Ja. Maar hij heeft een kleine coterie van 2-3 mensen om zich heen. Dat zijn dan in dit geval Nederlanders. Ja. Dus hij zal zijn director private office... dat was ik in dat tijd en voor mij Ed Kronenburg. Ja. Die zal hij meenemen en nog een militaire adviseur... en ik denk dat nog een persoonlijk assistent. Dus dat zal ongeveer zijn clubje om hem heen worden. Juist, dus dat is zijn eerste schil, om het zo maar te zeggen. De schil die direct om hem heen zal zitten. Ja. Juist. Nou hebben we nu ook een Nederlandse assistent-secretaris-generaal. Die heet David van Wil en die is beoogd minister van Justitie. Wat gebeurt er met zijn functie dan op het moment dat hij straks met 2 vingers in de lucht tegenover de koning staat en op de trappen van het paleis daarop volgend? Dan gaat dat naar een ander land. Dan is er een sollicitatie en dan zou het best kunnen dat een van de eerste daden die Mark Rutte zal moeten doen, zal zijn het aanwijzen van een opvolger voor David. Juist, die ooit weer voor Rutte werkte als raadsadviseur. Ja, de wereld is klein. Ja, dat blijkt. Ja. Ja. En in die kleine wereld gaat dan de machtswisseling in Den Haag... bijna gelijk op met de machtswisseling bij de NAVO. Officieel is dat natuurlijk pas 1 oktober. Maar goed, Rutte zal zich ongetwijfeld gaan inlezen, toch? Of heeft hij tot 1 oktober vakantie en ziet hij wel wat er op hem afkomt... als hij ten tonele verschijnt in Brussel als de herfst aanbreekt? Ik hoop het niet. Zo zit hij ook niet echt in elkaar, toch? Nee, absoluut niet. Nee. Wat gaat hij dan de komende maanden doen? Nou, ik denk dat hij, het is precies wat u zegt, het inlezen. Het is natuurlijk toch een wereld die niet helemaal de zijne is. Dus hij zal moeten kijken, wat zijn de procedures. Ik denk dat hij vrij snel inderdaad dat kleine kringetje aan zal wijzen. Ik verwacht, maar oké, dat is ook weer speculatie van mijn kant, dat zijn director private office wat eerder naar Brussel zal komen voor hem uit. Ja. Om kwartier te maken. En hij zal wel. Ik weet toen Jaap de Hoop Scheffer opstapte en toen Anders Fogh Rasmussen, de Deen, kwam, hebben we een programma opgesteld vanuit het kabinetje van Jaap de Hoop Scheffer voor Anders Fogh. Van dit zijn de grote onderwerpen en dit moet u kennen. En we zijn toen iedere 2-3 weken naar Kopenhagen gegaan om hem bij te praten. Ja, het zal wel helpen, denk ik, dat Rutte nu nog functioneert als premier. En weliswaar demissionair, maar toch. En op het buitenlandse grote mensenpodium vaak aanwezig is geweest de afgelopen tijd. Ook wat betreft internationale vraagstukken, goede banden met de Verenigde Staten, met Zelensky, noem maar op. Ja, absoluut. Ja, goed. Dan heb je die wissel met dat kabinet. En dat kabinet dat gaat flink bezuinigen. Het mes gaat in het ambtenarenapparaat. 22% moet er bezuinigd worden, is zo ongeveer de voorspelling. En bij Buitenlandse Zaken, uw voormalige werkgever, u hebt daar meer dan 40 jaar gewerkt, hebben ze een rekensommetje gemaakt. En daar blijkt dat er tientallen ambassades zullen moeten verdwijnen als dit daadwerkelijk beleid wordt. Denkt u dat ook? Nou, ik denk dat ze wel goed gerekend hebben. En ik hoop het natuurlijk niet. Dat er zoveel mogelijk ambassades open blijven. Maar ja, dat moet bezuinigd worden. Ja, maar het vervelende met Buitenlandse Zaken is natuurlijk dat dit is een mensenministerie. En als er bezuinigd moet worden, heeft dat onmiddellijk personele consequenties. Buitenlandse Zaken bouwt niet iets of wat dan ook. Dus je moet heel snel kom je dus op dit soort bezuinigingen uit. En het vervelende daarvan is dat het sluiten van een ambassade A levert je niet onmiddellijk geld op. Dat duurt pas een jaar, anderhalf jaar voordat die bezuiniging inkikt en je dan dus bezuinigt. En B, de ervaring leert, ik heb zelf ooit in Hanoi gezeten. Toen ik weg was, werd de ambassade gesloten. En 10 jaar later hebben we die ambassade weer geopend. We waren het prachtige huis wat we hadden in Hanoi waren we kwijt. En de Vietnamezen zeiden toen van God, nou begint u maar achteraan. En dan ben je natuurlijk, je bent eigenlijk geld kwijt. Want je moet een nieuwe ambassade openen, dat kost geld. Ja. En je bent een hoop goodwill kwijt. Maar dit hebben we toch een jaar of 10 geleden ook meegemaakt, iets langer geleden. Toen gingen er toch ook allemaal Nederlandse ambassades dicht. En toen kwamen we later als land tot de conclusie dat dat misschien niet de handigste methode is geweest. Ja, dat is een ezel. En u kunt het spreekwoord zelf verder invullen. U vergelijkt het nieuwe kabinet met een ezel? Nou nee, het is eigenlijk wel. Praktijk, toch? Vergelijk de praktijk met een ezel. Nee, het is te makkelijk dit. Hè? Er wordt geen onderscheid, je kan wel zeggen 22% van alle ambtenaren onder het mes. Ja. Maar er zijn natuurlijk verschillende gradaties van ministeries, waarbij bij het ene ministerie raakt het harder dan bij het andere. En tel nog eens een keer bij het ministerie van Buitenlandse Zaken op. Ook de grote bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking. Ja. Er gaat ook ontwikkelingssamenwerkingsgeld naar, noem het maar, ontwikkelingsambassades toe. Dus dat is een double whammy. Ja, maar dat is precies waar ze vanaf willen. Ja. En oké, dat is wat dit nieuwe kabinet wil. Ja. Met als gevolg? Met als gevolg dat ik denk dat onze standing in de wereld. We hebben natuurlijk heel lang waren wij een van de voortrekkers van de 0,7% van het BNP voor ontwikkelingssamenwerking. En op basis daarvan konden wij een rol spelen. Nou, dat gaat er dus af nu. We hebben dan ook nog eens een keer, misschien gaan er wel 20, 30 ambassades dicht. Dus we zijn in 20, 30 landen zijn we niet vertegenwoordigd. En dan moet je dus kijken naar grote internationale gremia. En waarom zou een land waar je net een ambassade gesloten hebt voor jouw stemmen als je iets wil binnen de Verenigde Naties, of als je een mooie functie binnen de Verenigde Naties wil, dan zeggen ze van ja, ik ben niet zo belangrijk voor u. U moet niet bij mij komen bedelen om mijn stem. Met andere woorden, het heeft direct consequenties voor de Nederlandse invloed in de wereld. Dat denk ik wel. Dat brengt ons bij het advies dat u met die adviesraad internationale vraagstuk hebt uitgebracht. We hadden het al even over die Nationale Veiligheidsraad, hangend direct onder de minister-president. We hebben zo'n raad, nog niet zo lang, sinds 2022. Die valt nu niet direct onder de minister-president, hoewel die in naam, zonder dat dat een officiële functie is geweest, in ieder geval altijd een nationale veiligheidsadviseur heeft. Dat is de buitenlandadviseur van de premier. Ja. Wat moet er dan precies veranderen, vindt u? Waarom hebben wij die Nationale Veiligheidsraad opgehangen onder de minister-president? Omdat wij vinden, of wij, de adviesraad internationale vraagstukken, dat er dus meer aandacht moet komen voor die hybride dreigingen en de weerbaarheid van de Nederlandse bevolking verhoogd moet worden. En als je dat wil, dan moet je zorgen dat ook de top van je kabinet, de minister-president en anderen, zich daarvoor inzetten. Dat betekent dat je doorzettingsmacht moet hebben. Dat die raad bepaalde dingen moet afspreken en dan zeggen tegen bijvoorbeeld ministeries, het moet zo en zo. Maar wat wij ook natuurlijk willen met die Nationale Veiligheidsraad, willen we hem ook uitbreiden. Het is niet alleen maar de overheid, niet alleen maar ministeries, maar het zou ook financiële instellingen, het zou ook het bedrijfsleven. En misschien, we hebben zoiets dat heet burgerraden, waar burgers op lotingsbasis inzitten en zich uit kunnen spreken over beleid. Als je wil, en dat is duidelijk ons voorstel, dat dit een whole society, een whole government approach wordt, dan moet je die Nationale Veiligheidsraad uitbreiden, zodat ze dat hele spectrum beslaan. Ja. Als je dat rapport leest en ook andere adviezen die daaruit voortkomen, zoals bijvoorbeeld een cursus. Hè, iedereen moet in uw ogen naar Fins voorbeeld op cursus met een bepaalde groep die bij elkaar blijft voor het geval het hommeles is en dan ook weet wat die groep moet doen. Ik vat het nu even heel kort samen, maar dit is wel waar het op neerkomt, toch? Ja, u heeft het wel gelezen, zie ik. Jazeker, ja. Nee, helemaal niet. Nee. Maar in vergelijking tot misschien de minister-president. In elk geval, daar gaat toch een soort dreigingsbeeld van uit. Dus vanuit dat rapport. U bent er echt bepaald niet gerust op dat die Russen niet met hun voeten deze kant opkomen. Het zij fysiek, het zij via de digitale snelweg. Ja, een van de moeilijkheden die we hebben is, we willen geen oorlogshitser zijn. En we willen niet zaken voorspellen die eventueel niet gebeuren. Heel eerlijk, ik denk niet dat morgen op onze stoep Russen staan. Maar ik denk wel dat er calamiteiten kunnen gebeuren waarbij je een Russische invloed zou kunnen ontdekken. Zoals wat er nu toch al gebeurt, kabels op de bodem van de zee worden doorgesneden. Waarom vaart er een Russisch schip, een onderzoeksschip op en neer op de Noordzee op het ogenblik? Et cetera, et cetera. Dus ik wil wel dat daar dus op geanticipeerd wordt van dat zou wel eens kunnen gebeuren. Wat gaan we doen als de elektriciteit uitvalt? Of als het drinkwater niet meer drinkbaar is, et cetera, et cetera. Dat zijn dingen die kunnen gebeuren en daar moet je op voorbereid zijn. Ja, nou staat er op de cover van het rapport een hele grote toeter. Namelijk die toeter die altijd op de eerste maandag van de maand om 12 uur afging en die het kabinet nu heeft geschrapt. Want we hebben allemaal een mobiele telefoon. Wat nou als die Russen die telefoon hacken? Ja, het is niet voor niets dat die toeter op onze voorpagina staat. Ik denk dat die toeter een functie had en als een backup zou kunnen dienen. Plus een symbolische functie heeft. Dat iedereen toch het eerste van de maand nog even eraan herinnerd wordt. We leven nu in een hele veilige wereld, maar je moet je inzetten om die wereld veilig te houden. Zou het nieuwe kabinet dat zo snel mogelijk moeten terugdraaien? Het luchtalarm weer gewoon elke eerste maandag van de maand tot 12 uur? Ik weet het niet. Het is niet een van onze aanbevelingen, maar het vloeit wel voort uit de algemene aanbeveling van een grotere weerbaarheid en waakzaamheid. Zou het instellen van die Nationale Veiligheidsraad een van de eerste taken van de nieuwe premier moeten zijn? Nou, ik weet niet of een van de eerste. Hij heeft een hele hoop dingen te doen. Maar ik hoop wel dat hij, als we al zeiden, dus hij het advies snel leest. De zaak bij de AIV is dat wij brengen een advies uit en dan moet de regering binnen 3 maanden op reageren. Nou, ik denk dat we hopen dat dat gebeurt. En in die reactie die naar de AIV gaat, maar ook naar de Kamer gaat, zou hij dus dit soort dingen op kunnen pakken. Want het is een van onze hele concrete aanbevelingen. En daarvan zou hij kunnen zeggen van God, nou, we gaan dat doen. Ja. En dan gebeurt het. Maar het lijkt me niet verschrikkelijk veel tijd kosten zoiets, toch? Of moet er een hele nieuwe wet voor worden gebouwd? Nee, ik wil niet zeggen morgen, maar dat kan op heel korte termijn gemaakt worden. Ja. Juist, dus dat is gewoon een kwestie van wat mailtjes heen en weer sturen, afspraken maken en een soort oprichtingsvergadering en dan is het klaar. Ja, het wordt wel heel simpel zo, maar ik denk dat het niet ver daarvan af zit. Ja. Goed, dat allemaal dus rondom de wisseling van de wacht rondom het torentje. Nou ja, het torentje gaat in renovatie. Dus die nieuwe premier zal in een van de andere ministeries plaatsnemen. Ik geloof justitie, als ik me niet vergis, of Binnenlandse Zaken. Daarom trend in ieder geval dat deel van Den Haag waar de aanstaande premier bekend is. Inmiddels schrijft Observator, dat is een Roemeens medium, dat de weg van Johannes naar de NAVO bijna ten einde is. Nou, als Roemeense media dat dan gaan schrijven, dan zit er wel een aankondiging aan te komen, denkt u niet? Ja, dat neem ik aan van wel. Dat zou vandaag of morgen kunnen gebeuren. Er is volgens mij vandaag al een minister van Buitenlandse Zaken raad in Brussel. Dus dat zou na afloop daarvan kunnen gebeuren. Ja. Hennen Schuwer, voormalig chef-staf van de secretaris-generaal van de NAVO. Voormalig EU-ambassadeur, voormalig ambassadeur in Washington, D.C. Hartelijk dank voor uw tijd. Hier gaat de Nieuws-BV verder met Stefan Komtuur. Wij melden ons morgen. Fijne middag. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1, podcast. Topteams. Dat heb ik mijn hele leven lang iets magisch gevonden. Ik heb veel te veel van mezelf gevraagd in die 2 jaar... en misschien heel vaak een grens over moeten gaan. In deze podcast zoom ik, Erik Dijkstra, in op de druk van het team. Ja, maar weet je, dus, allemaal weten ze wat dat is. Zie je hoe gevaarlijk ook topsport is? Het leek een team, maar het was het niet. Toen heb ik wel echt gehuild ook. Met z'n allen voor dat ene doel. Schouder aan schouder. Ja, en toen werd ik echt wel gepest door mij die op mijn positie stonden, ja. Luister naar Druk. Ja, jongens, waar hebben we het over? Een podcast van BNNVARA voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Hey ondernemer, heb je al gehoord van de zero-emissiezones? Zeker, maar moet ik daar iets mee? Ja, want vanaf 1 januari mogen oudere vracht- en bestelauto's sommige steden niet meer in. Oké, dat klinkt serieus. Wat kan ik doen? Kijk op doehetzero.nl voor onder andere de toegangsregels en de mogelijkheden. Ik ga gelijk kijken. Doehetzero.nl, zei je, hè? Ja, dat is hem. Doehetzero.nl. Wat onderneem jij? Ster. Bij Bisjord verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bishort.nl. Bishort, beter verzekerd. Eliza was here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek nu het aanbod unieke vakanties op elizawasheer.nl. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bishort.nl. De pen is machtiger dan het zwaard. Vanavond in het Uur van de Wolf, de Egyptische cartooniste Doa El Adel. Met haar messcherpe tekeningen strijdt ze voor vrijheid van expressie. Vanavond de documentaire Getekend Verzet. 10:50, NTR, NPO 2. Met minder leerlingen in een klas is er bij Luzak ruimte voor echt persoonlijke aandacht. Waardoor je na je MAVO of HAVO zelfs in 1 jaar je HAVO of VWO kunt afronden. Het Luzak-effect noemen we dat. Ontdek ons unieke 2-in-1 examenjaar op luzak.nl. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst.